Partea spitalului de către manager ca reprezentant al primarului să o transmită ca mesaj în diferitele structuri din spital ca 40 de oameni să se prezinte la meetingul de pe 9 mai al PSD-ului, ceea ce mi s-a părut revoltător. Și la Sibiu începe evenimentele oficiale legate de summitul Uniunii Europene. Liderii celor 27 de state membre ale blocului comunitar vor dezbate prioritățile din următorii 5 ani. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Direcția de Sănătate Publică București face anchetă la maternitatea Giulești. Trei bebeluși născuți acolo au fost contaminați cu stafilococ aureu multirezistent la antibiotice. Doar unul dintre nou născuți se mai află sub supraveghere la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din capitală. DSP a solicitat maternității Giulești mai multe informații și documente. Administrația Spitalelor București susține că niciunul dintre cei trei bebeluși nu are infecție nozocomială. Se consideră că este o astfel de infecție dacă pacientul se reinternează în primele trei zile de la externare. Lucru care însă nu se aplică niciunuia dintre cei trei bebeluși. La sfârșitul anului trecut, vă reamintesc că au fost descoperite 45 de cazuri de infecții cu stafilococ aureu la maternitatea bucureșteană Giulești. Sonia Teodoriu. Ministerul Sănătății a cerut Direcției de Sănătate Publică București să controleze Spitalul de Obstetrică Ginecologie Panai Țârbu din capitală, cunoscut ca Maternitatea Giulești. La Spitalul de Urgență Copii Grigore Alexandrescu au fost internați trei copii infectați cu stafilococ aureu. Au fost născuți în perioada martie-aprilie 2019 la Maternitatea Giulești. Ministrul Sorina Pintea. În momentul în care am primit informarea, am trimis echipele Direcției de Sănătate Publică și Inspecția. Este normal ca cei de la spital să ia măsurile care se impune în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică. Ministrul Sănătății a cerut ca până la 15 mai medicii epidemiologi și inspectorii sanitari să verifice dacă normele de curățenie au fost respectate. De asemenea, spitalului este cerut să transmită date referitoare la internarea mamelor, datele de naștere ale copiilor, tipul nașterii, diagnosticul la externare și data externării. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru. Doi au fost cu manifestări cutanate și au avut nevoie de spitalizare doar 2-3 zile și unul s-a prezentat cu febră și cu manifestări respiratorii, care este în continuare internat în secția de pediatrie. Reprezentanții maternității Giulești au cerut DSP să verifice dacă nou-născuții au fost internați și în alte spitale după ce au plecat de la ei. Electricianul care a fost victima unui accident de muncă la exploatarea minieră Lupene a fost transferat la Spitalul de Arj din București. Bărbatul a fost rănit de un transformator de înaltă tensiune care a explodat. Muncitorul a fost adus în capitală cu o ambulanță, elicopterul Smurd nu a putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pacientul are răni pe un sfert din suprafața corpului. Muncitorii de la uzina Dacia amenință cu grevă generală, nemulțumiți de majorările salariale oferite de administrație pentru anul acesta. Negocierile dintre sindicat și patroni au eșuat și nici intervenția Inspectoratului Argeșan de Muncă nu a dus rezultate, transmite Ana Sorescu. Conflictul de muncă declanșat de sindicaliștii de la Dacia este pe cale să se transforme în grevă generală după ce etapa de conciliere în prezența inspectorilor ITM a eșuat. Nici sindicaliștii, nici patronatul nu au lăsat nimic în timpul negocierilor, iar muncitorii sunt deciși să întrerupă lucrul. Viceliderul sindicatului automobile Dacia, Ion Iordache, a declarat că dacă patronatul continuă să refuze revendicările salariale, va fi declanșată greva generală. În timp ce patronatul oferă o creștere salarială de 300 de lei net, în două etape, sindicaliștii vor nici mai mult, nici mai puțin decât o creștere de 1000 de lei brut și un salariu minim în Dacia de 3200 de lei. În cursul lunii aprilie, în timpul negocierilor, salariații au recurs la mai multe forme de protest, inclusiv abandonarea tăvilor cu mâncare la ușile directorilor uzinei. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Guvernul va aproba în ședința de astăzi ajutoare de urgență pentru familiile afectate de tornada care s-a produs săptămâna trecută în județul Călăraș. Între timp, 15.000 de pompieri intervin în zonele lovite de inundații. Pericolul se menține până după amiază în Transilvania și Moldova. Ioana Dumitrescu. Ministrul Muncii Marius Budai anunță că despăgubirile depășesc 28.000 de lei. Tot în județul Călăraș va începe evaluarea pagubelor produse de grindina căzută zilele trecute. Vremea a afectat de asemenea localități din Argeș, Prahova, Călăraș, Bacău, Vaslui, Neamț, Mureș și Suceava. O viitură a ucis o femeie în localitatea argeșană Cârstieni, pe când încerca să treacă o gârlă. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit la mai mult de 100 de metri distanță. În comuna Livezile din județul Bistrița Năsăud, un băiat de 4 ani a căzut în apele învolburate ale unui pârâu care trece prin spatele casei părintești. Șansele ca micuțul să fie găsit în viață scad cu fiecare oră ce trece. La căutări participă zeci de jandarmi și localnici. În toată țara, mai multe cursuri de apă au ieșit din matcă. În comuna nemțeană Ion Creangă s-a fisurat un dig al râului Siret. Sute de gospodării au fost acoperite de ape. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Aduși cu japca la meeting, un medic de la Spitalul de Boli Pulmonare Bisericean din județul Neamț reclamă că managerul unității medicale în care lucrează se implică în organizarea meetingului PSD de la Iași de mâine. Medicul spune că 40 de angajați vor fi trimiși de conducere la acțiunea socialdemocraților. Managerul unității medicale se apără și susține că este vorba doar despre cei care doresc să participe. Iulian Unghi. Medicul care a discutat cu jurnaliștii de la Republica.ro reclamă faptul că angajații ar urma să fie prezenți la protest într-o zi normală de lucru, în care tot personalul medical ar trebui să se ocupe de pacienți. A fost trimisă o angajată spitalului de către manager, ca reprezentant al primarului, să o transmită ca mesaj în diferitele structuri din spital, ca 40 de oameni să se prezinte la meetingul de pe 9 mai al PSD-ului, ceea ce mi s-a părut revoltător. Managerul spitalului lui Maria Anton confirmă că a primit o rugăminte de la primarul comunei Alexandru cel Bun de a furniza manifestanți la meetingul de joi, dar prezența nu este obligatorie. S-a întrebat cine vrea, dar nu s-a emis nicio decizie. Ne-au contactat cei de la primărie dacă vrea cineva să meargă. S-au înscris pe listă la primărie doar cei care voiau să meargă. Iată și explicația primarului Ion Rotaru, edilul comunei Alexandru cel Bun. La început au vrut să fie 30 să vină din discuții. Și am spus să spun prea mulți, hai să luăm pe cei care sunt mai serioși. Să luăm de cei mai serioși care pot să sunt liberi în zilele respective să meargă în mai serioși. Știm noi, nu cu rachiu, nu cu aia, mai cu prezență. Mai... Medicul care a reclamat această situație spune că o parte din angajații spitalului se tem sau sunt intimidați. Altă parte au obligații politice, pentru că sunt, și acum citez, pilele sau cunoștințele primarului care i-a angajat. Scrisoare deschisă către liderul PSD, Asociațiile Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei și Împreună pentru a 8, îi cer lui Liviu Dragnea să anuleze mitingul programat pentru mâine, 9 mai, la Iași. Argumentul este acela că acesta se suprapune cu Ziua Europei și a Independenței României, iar un asemenea eveniment politic aduce prejudicii imaginii Iașului și Moldovei. Președintele Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei, Alexandru Dobrincu. După cum ne arată rețelele sociale, există foarte, foarte mulți oameni care se pronunță împotriva organizării acestui meeting. Credem că este un risc pe care PSD-ul și-l asumă de a organiza tocmai în această manifestație. Liviu Dragnea susține că meetingul PSD se va organiza chiar dacă nu va participa și premierul Viorica Dăncilă. Jurnaliștii l-au întrebat pe șeful PSD cum vede faptul că au fost anunțate contramanifestații pentru ziua de mâine. Dacă așa vor să se joace în campanie, așa o să jucăm în această campanie. Adică să nu creadă Iohannis și slugile lui că doar ei au dreptul să urle sau să țipe. Putem să lăsăm și noi, oamenii noștri care sunt foarte nervoși, să facă contramanifestații. Nu mă aștept să înțeleagă mesajul ăsta, nici el, nici măscărici pe care are. În perioada următoare mai sunt anunțate meetinguri electorale ale socialdemocraților și la Galați, Teleorman și Dâmbovița pe 20 aprilie. Vă reamintesc, la Iași, Liviu Dragnea și alți lideri ai PSD au fost huiduiți de protestatari. Meetingurile electorale, dar și absența unor dezbateri propriu-zise pe teme europene au fost teme de dezbatere aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. Invitații Sandei Nicola au fost Ion Meo Ionită de la Adevărul și Răzvan Ionescu, redactorul șef al portalului Recorder.ro. Cred că ziua de joi e o zi destul de importantă. Vom vedea ce face PSD-ul dacă rămâne pe varianta meetingului de la Iași, în măsura în care există acolo din ce în ce mai multă energie strânsă în jurul ideii de a organiza o contramanifestație în Piața Unirii din Iași. De ce această ambiție până la urmă? Pentru că oamenii au rămas cumva pe ideea asta că după ce a fost buiat Liviu Dragnea acum 3 săptămâni la Iași, trebuie să arate că totuși Iașiul, Moldova sunt alături de PSD, că au acolo majoritatea. Deținem președinția Consiliului UE, avem summit UE la Sibiu și totuși pe noi nu ne interesează. E plină țara de clădiri, de șandramale cu plăcuțe, proiect finanțat prin programul operațional. Foarte bine. Și încă n-am înțeles dar nu de ce avem, e bine să fim în UE. Șandramalele respective autostrăzi sau căi ferate sau aeroporturi. Asta nu le avem. Pentru că respectivii nu vor. Și ăsta este mesajul pe care l-au dat, că nu vor de fapt să dezvolte infrastructura românească cu bani europeni, dar asta este altă discuție, ar trebui să fie o temă. Iată, ar trebui să fie o temă de discuție. La Sibiu încep astăzi evenimentele oficiale legate de summitul Uniunii Europene. Liderii celor 27 de state membre ale blocului comunitar vor dezbate prioritățile pentru următorii 5 ani. La Consiliul European Informal de la Sibiu vor participa 36 de delegații oficiale și sute de invitați. Din cauza măsurilor stricte de securitate, accesul în centrul orașului va fi restricționat. Transmită de la Sibiu Anca Grădinaru. Comisia Europeană a propus deja ca în următorii 5 ani Uniunea să se concentreze pe 5 obiective mari, printre care consolidarea pieței unice și a monedei euro, întărirea statului de drept în interiorul familiei europene și creșterea importanței Uniunii în relațiile cu alte puteri ale lumii. La final, joi va fi o adoptată și o declarație comună. În același timp, la summitul de la Sibiu, liderii statelor membre ar putea începe negocierile pentru viitorii șefi ai Uniunii, deși împărțirea funcțiilor de șefi ai Comisiei, Consiliului și Parlamentului European depinde de rezultatele alegerilor europarlamentare. În cele 2 zile la Sibiu vor avea loc 4 evenimente politice mari, urmărite de aproape 1000 de jurnaliști veniți din toată lumea. Premierul Viorica Dăncilă a fost invitată să închidă unul dintre aceste evenimente, o conferință internațională, însă doamna Dăncilă nu a confirmat deocamdată prezența. În centrul Sibiului, accesul pietonal și rutier va fi restricționat, iar în această săptămână toți elevii și studenții au primit vacanță. De la Sibiu, Anca Grădinaru, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme rece în continuare, deși valorile termice vor crește ușor față de zilele trecute, cer acoperit în jumătatea de est a țării, unde pe arii restrânse vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie, iar la munte mixte, vântul va sufla mai tare la munte, în Moldova și Dobrogea și estul Munteniei. Aici vor fi rafale de 50-60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 10 și 20 de grade. Zi rece azi în capitală, cer acoperit, bate vântul, iar maxima va fi de 16 grade. Ioana Brustur, capitanul. Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva minute, știrile din sport cu detalii de la meciul Liverpool-Barcelona de aseară. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Alegerile europarlamentare au loc într-un context politic fără precedent în cei aproape 70 de ani de existență a comunității europene, comunitate înființată pentru a pune capăt războaielor între vecini care au măcinat Europa. Pacea în Uniunea Europeană încă durează, însă, la granițele sale, în Ucraina, de 5 ani este război. Criza migrației din 2015, an în care Europa a fost confruntată cu un val uriaș de refugiați din Siria și imigranți din Orient, Sudul Asiei și Africa, a scos la iveală erori serioase ale sistemului de azil al Uniunii. Criza a obligat blocul comunitar să intervină în așa fel încât numărul celor care se aflau ilegal în Uniune a scăzut de la 2,2 milioane de persoane în 2015 la puțin peste 600 de mii în 2017. Ultima criză politică majoră a apărut în 2016, când, pentru prima dată, un stat membru al Uniunii a decis să părăsească această alianță. Este vorba despre Marea Britanie. Care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ora 7 și 13 minute, știri din sport la Europa FM. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FC Liverpool s-a calificat neverosimil în finala Ligii Campionilor după ce a răsturnat fără Salah și Firmino înfrângerea cu 0-3 suferită săptămâna trecută la Barcelona. A fost 4-0 aseară. Deși lipsit de cei doi marcatori, cormoranii au început entuziast, purtați de tribune și au deschis repede scorul în minutul 7, când rezerva Origi a profitat de o gafă a defensivei catalane. Messi și Coutinho au ratat apoi două ocazii care ar fi putut închide meciul, iar Jordi Alba a trecut și el pe lângă egalare în finalul reprizei. 1-0 la pauză și Liverpool mai avea nevoie de 3 goluri fără să primească vreunul. Intrat în locul lui Robertson accidentat, Jorginho Wijnaldum a reușit o dublă fulgerătoare în interval de 3 minute 54-56, moment care i-a năucit pe adversari. Jucătorii Barcelonei au fost incapabili să reacționeze și au pierdut complet coerența, iar în minutul 79 s-a săvârșit remontada lui Liverpool după o fază antologică. Corner, defensiva blaugrana este total dezorganizată, portarul Ter Stegen încearcă să își trezească defensiva, iar tânărul Alexander Arnold observă momentul, execută rapid și Origi semnează dubla.